Ağlamışım, gülmüşüm, yanmışım, yıkılmışım. Sanki senin umrunda mı? Sevilmeden sevmişim, yaramı zor sarmışım. Sende her şey yolunda mı? Çağırmadan gelmişsin, çok zahmet etmişsin. Pişmanlıklar koynumda mı? Dile kolay dön demek kalbe kolay mı? Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan, gönül medet olmuş ondan bundan. Ne kim tutar kalbi? Geçmiş çoktan, gönül medet olmuş ondan bundan. Ne kin tutar kalbim ne bir intikam. Sana değmez.